Just what's the deal here? Johnny boy. Johnny boy, my ass, what's the fucking score here? I'm way overloaded, man. You would not believe how much. You told me you got upgraded. Yeah, I did. I got the goods, Ralphie. Now I just want to get them out of my head. Did they get the code out? Don't worry. They say they can extract. Extract? What's going on, Ralphie? God aften og velkommen til De Knævende Filmnørders første podcast. Det der er podcastet, der graver dybt ned i filmverdens rodebunke og kigger nærmere på alle de tvivlsomme film, der er kommet igennem tiden. Der vil være en del dårlige film imellem, men må ikke også, der vil være et par skjulte perler. Fællesnævneren er dog, at vi kigger nærmere på den, så du er fri for at gøre det. Mit navn er Morten Sikker, og jeg vil være jeres vært i aften. Med mig har jeg Gert, Christoffer og Niels. Det er som sagt vores første podcast, og i aften vil vi kigge nærmere på filmen Johnny Mnemonic. Var den god? Nej. Ikke specielt. Nej. Nej? Nej. Det vil nok være svært at sige. Okay. Men den er måske en af de der film, den er så ringe, at den faktisk får en kvalitet i sig selv. Fordi den sådan bliver i hvert fald underholdende. Fordi den er så ringe, simpelthen. Ja. Og så fordi det er det der science fiction univers, så er der jo også nogle sådan, der er nogle, altså forlaget er jo interessant, så der er jo også nogle interessante tanker i det. Det er det eneste der kunne fastholde min interesse lidt. Det er nogle af de her tanker, der er i universet. Ja. Synes jeg. Ja. Der er mange gode ideer i, men er det bare skidt udført? Det kan godt være, det er sådan, det er. Jeg kan lige starte med at fortælle, hvad det er, filmen handler om, hvis nu skulle være nogen, der ikke havde set den. Vi følger Keanu Reeves, som spiller en datakurer, der hedder Johnny, i året 2021, ja. Hvor han har fået skiftet en del af sin hukommelse eller en del af sin hjerne ud med en lille USB-key-agtig dims på 80 gigabyte. For at han kan være datakurér og fragt information fra A til B. Og det han så gør her i filmen, det er, at han skal transportere 320 gigabyte information fra Beijing til Newark. Og pludselig finder sig forfulgt af Yakuza'en og ja, en eller anden underlig undergrundsbevægelse, som vil have hans hoved. Og så Dolph Lundgren også. Og Udo Kier. Ham må man ikke. Udo Kier, ja. Og Ice-T. Ice-T, ja. Jamen, det er jo en kanon, altså, hvad kan man sige, castlisten til den her film, den er jo storslået. Altså, det er jo Keanu Reeves, det er jo ikke engang hans første film. Han var jo faktisk slået igennem her. Ja, han har vel lavet Point Break, ikke? Jo, den er fra starten af 90'erne. Ja, og Speed også. Nej, det er vist året efter, sådan noget, ikke? Det er senere. Nej, er det senere? Mnemonic er fra 95, og Speed, ja, Speed er fra 94, ifølge IMDb. Så okay. det er jo sindssygt. Du er sgu ret. Og Dracula, ja, Dracula også, så han har jo, ja, jeg ved sgu ikke. Ja, men Dracula er stadig lige frem. Du har jo også Dracula, ja. Det er en fantastisk engelsk accent, ja. Ja, hvor han nærmest siger wow, da han ser Draculas brud, altså. Ja, rigtige billeder til. Ja. Så, men hvad, har I, de siger faktisk, at måden, de fik ham til at, hvad kan man sige, komme med i filmen, var, at de smed manuskriptet på hans, foran hans hoved, og så, ja, det var det, der lige, ja, fangede ham. Jeg ved sgu ikke rigtig, om det er positivt eller negativt. Ja. Altså man kan sige, forlaget er jo den der William Gibson, en novelle af William Gibson, og det er jo, det har han sikkert synes var interessant, og måske endda har læst den også, og tænkt, hey, det kunne blive en fed film. Og man har jo også, altså, intentionerne har jo været gode, fordi man har jo taget alle de største fra 1995, Henry Rollins og Ice-T og, ja, Dolph Lundgren til dels også, men, og så har man smidt dem i en film, og så er man sådan lidt, nu skal vi virkelig sparke den her cyberpunk-revolution i gang, ikke? Ja. Så tankerne bag den har jo været gode nok, sådan set. Ja, men de har jo virkelig prøvet at lave et undergrundsfilm ud af det. Altså, der er jo ikke nogen af dem, der er store i sig selv. Det er jo virkelig sådan noget, hvem kan vi tage dem? Hvis vi tager Henry Rollins, så har vi sådan lidt dem, der synes, han er sej, og Ice-T, det er sådan lidt den anden gruppe, og så skal vi have nogle hjernedøde action freaks. Det er bare Dolph Lundgren der. Og så lidt euro, sådan lidt fancy-pancy cinema, så er nu du kigger, så er vi fandme godt spillende. Ja, så har vi Takashi Kitano også. Det virker som om, vi virkelig bare har taget det der værd. Jamen, det er jo på mange måder, så det er jo meget sådan, altså, det er jo en skizofren film. For ja, den vil mange ting, men den opnår ikke rigtig noget af det rigtig godt. Altså, jeg sad meget og tænkte, dengang jeg sad og så den, der sad jeg og tænkte på den japanske anime Ghost in the Shell. Nogle af jer, der har set den. Ja. Ja. Ja. Det er jo næsten den samme, altså det er jo nogle af de samme, altså det... Ja, tanker... Jeg kunne ikke helt finde ud af, om den er lavet før eller efter, men den virker... Er den ikke fra starten af 90'erne, måske lige for at se? Den er nemlig fra samme år, inde på IMDb. Nå, okay. Ghost in the Shell, er det ikke det, der er en tegne... Ja. Ja, der ligger til grundlag for den her. Ja. Ja, det er jo en tegneserie. Så du skal jo nok nærmere ud og hvornår... Ja, den er fra. Hvornår den er fra. Ja, hvornår mangaen er udgivet. Ja. Men altså, der var mange ting, jeg hæfter mig ved der. Altså det der med, at de har de der bag i hovederne, som de for øvrigt også har i Matrix, det er jo fuldstændig tvivlsomt for Ghost selv. Og den her tanke med, at din hjerne kan ligesom, altså din hjerne, det bliver til en stor harddisk, og derfor kan den også få en virus og alt sådan noget. Det er jo også nogle af de samme ting, der går igen i Ghost selv. Så jeg tror, de har ladt sig inspirere i hvert fald af det. Det tror jeg. Men det kan også være, at det er noget, der ligger i det originalforlaget. Det ved jeg så ikke. Jeg læste faktisk, at det var meningen, instruktøren, han ville have lavet filmen endnu mere syret, end den var nu, men det fik de simpelthen ikke lov til af produktionsselskabet, fordi de regnede ikke med, at det var nok, der ville se den. Så det skulle have været sådan et eller andet syretrip, art cinema-agtig ting, og det tror jeg på en eller anden måde kunne måske have været lidt fedt. Mere fedt, end det vi fik det her i hvert fald. Men altså igen også, altså, man kan jo se, de vil jo også rigtig gerne være sådan tech-noir. De vil jo rigtig gerne have det der Blade Runner-feel, prøver de også rigtig meget at fange. Det er måske en film, der virkelig prøver lidt for meget på mange punkter. Altså. Og det der med den her skizofren, det hænger jo nok også sammen med, at jeg læste nemlig også i går, at den her startede med et budget på 1 million eller sådan noget, og så skulle de se, hvad de kunne for det. Men det kunne de så ikke få penge til, men de kunne så få rigtig mange penge af Sony til at lave den, hvis de så lavede den på deres måde. Det vil mange ting og i mange retninger, og der er mange forskellige skuespillere med i den, der kan nogle forskellige, altså Udo Kier er jo ikke kendt sådan for lige den genre nødvendigvis, men så er sådan nogle med, der ikke har spillet så meget skuespil som Ice-T og sådan noget. Altså det er virkelig bare sådan en smelte i hele alt muligt for 1990, der er smidt ned, og så har man set, hvad man fik ud af det. Ja. Altså. Ja. Skal vi se, hvem er mere med i Dina Meyer. Kan I huske hende fra Starship Troopers? Ja, Dragonheart og Saw-filmen er hun også med i de første tre stykker. Åh ja, hun er den nøgne Starship Troopers. Ja. Lige præcis, og det er derfor, vi kan huske hende. Hun er så, hvis man har fulgt med Beverly Hills i 90'erne, så er hun også med i den, jo. Nå, ja, sgu da. Er hun det? Som Brandons kæreste. Det er rigtigt, hun er sådan lidt crazy, er hun ikke det? Ja, hun er gift med en professor, han har på universitetet, tror jeg det. Det går ikke helt så godt i den vest. Men hun er også med venner i nogle afsnit, hvor Joey er kæreste med hende også. Der var han lige lavede den der det teaterstykke der var med UFO'en. Hvis jeg kan huske det. Oh, ja, sgu da. Okay. Ah, det kunne jeg godt nok ikke lige huske at være med i. Jeg kan se, hun har været med i Star Trek også. Sådan. Ja. Det er simpelthen... Men det er også lidt sjovt, at John Mnemonic, den er, altså... Det er jo endda også William Gibson, der har lavet manuskriptet til den, til filmen, altså... Okay. Er det det? Ja. Nå. Hvem røg der? Der røg Gert. Vi prøver lige at få ham på igen. Han røg i svinget. Ja. Så kan vi lige se. Så smuttede han. Men også bare, altså, hele den her tanke også, altså, der kan man jo se, ikke? Og der er nogle gange, science fiction film rammer helt plet, og der er nogle gange, de rammer helt ved siden af. Og der kan man sige, 90'ernes tanker omkring, hvad internettet var, og hvad det skulle blive til. Altså også med den her, men også med den der, hvad hedder den, mand med plæneklipperen, den der Stephen King-film der. Ja, ja. Der er jo også det her tanker om den her virtual reality-verden og alt det her. Og bare, altså det er jo så sjovt, det med 80 gigabyte, det er det, han kan have i hans hjerne, ikke? Og det vi ved om hjernen i dag, det er jo, at 80 gigabyte, det er jo måske en brøkdel af, hvor vores hjernekapacitet er i stand til. Altså, så man har egentlig sat sig for lavt, hvor man måske i Blade Runner har sat sig højt, og i 2001 har sat sig højt. Prøv at tænk på 95 og så 80 gigabyte, der var det del med meget. Ja, det er rigtigt, det var meget. Ja. Altså, og 320 gigabyte, det var fuldstændig vanligt. Det var jo helt ekstremt. Altså, jeg tror, dengang snakkede man om 500 megabyte eller sådan et eller andet. Den første computer, jeg havde, da jeg i 2000 deromkring, der var 8 gigabyte hukommelse på. Altså. Ja. Der er det helt absurde er jo, at den skulle tage plads fra hans normale hukommelse, i og med, at du kan se, at det er en dingenot, der sidder om i hovedet på ham. Ja. Ja, ja. Altså, og hvorfor helvede skulle den hænge fast i noget som helst? Altså? Hvorfor kom den i hovedet? Han er jo altså, hvorfor ikke USB-stik stukken i nakken. Lige præcis. Ja, han bliver jo et levende USB-stik, ikke? Altså, ja, fuldstændig. men et sted, hvor de har ramt plet, og det bemærker jeg faktisk, det er den der med Kinas dominerende rolle i verden, ikke? Altså, ja. Kina, det er der, hvor det sker, det er der, hvor de store firmaer er, og det altså, den starter jo i Beijing, gør den ikke det, hvis jeg husker rigtigt? Jo. Ja, ja. Der er de jo nok ramt mere flet, end de måske troede, de havde dengang. Både i Kina og Japan, for han snakker jo også om, hvor godt det er i Tokyo. At han var room service på et tidspunkt. Ja, men det var også fordi i Japan på det tidspunkt, der var Japan jo også bare virkelig komet, ikke? Men nu har Kina jo nærmest overtaget den rolle for Japan, ikke? Ja. En ting, der er faktisk udgivet en extended edition af den her i Japan. Hvor der skulle være 10 minutter kvarter mere med, som skulle fortælle mere om den der historie med Takashi Kitano, omkring ham og så hans datter. Og, fordi lige nu er det ikke... altså, der er en rigtig stor del af den her historie, som jeg simpelthen ikke fatter. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Det bliver ikke så uddybet, det der med hans datter i hvert fald. Det er lidt... Jamen, hun dør, det der NAS, ikke? Ja. Det er rigtigt. Ja, så det der med, at han kunne have forhindret dem, at de skulle tjene penge på at sælge nogle piller for det. De havde faktisk vaccinen. Ja, men de har jo holdt det skjult for ham, så vidt jeg har forstået det. Ja. Men han er jo sådan fuldstændig sådan en arketypisk japansk businessmand, der er fuldstændig svæver og ed til firmaet, ikke? Ja. Ja. Og hvad er det så, du er i tvivl om rigtig med historien? Der er også nogle ting, jeg er i tvivl om, vil jeg sige. Jeg vil sige, generelt, hvis der er nogen, der bare kan fortælle sådan, hvad historien i bund og grund går ud på, så er jeg imponeret. Altså, jeg synes virkelig, den er forvirrende. Jeg synes, der er mange huller. Jeg synes, der er mange ting, man får at vide, som man ikke rigtig får afsluttet. Det er som om, det er sådan en lille del af en stor historie. Og det er måske også, fordi baggrundsmaterialet er en novelle og ikke en bog, eller altså der er ikke så stort baggrundsmateriale, så der er måske ikke den store jeg synes, man sammenligner den med en film som Blade Runner, så virker den utrolig komplet ved siden af, men det er måske også en unfair sammenligning. Synes du, den virker mere kompleks, eller hvad siger du? Nej, jeg synes Blade Runner virker mere komplet, altså man får hele historien, hvorimod her virker det som om man bare får et lille hjørne. Jamen, du tror også mere på verden i Blade Runner. Du tror mere på det univers, der bliver etableret. Ikke? Ja, altså det... helt sikkert. Men er der nogen, der kan svare mig på, nu hvis du snakker om plothuller? Hvorfor er det den der Pharmacom-bygning? Hvorfor brænder den til sidst? Jamen, det er jo for at vise, at de ligesom har fundet ud af, at de bliver taget i røven alle sammen, og de gør noget ved det. Det må så være den der organisation, der har gjort det åbenbart. Men det er jo det der, de får uddelt den der information til alle. Ja. Og så... Men det er godt nok hurtigt, at de rejser sig op mod Romarken. Så fem minutter efter, så brænder hovedbygningen. Det synes jeg er yes. Ja, så har jeg tænkt lidt på Fight Club til allersidst der, hvor de står og kigger på bygningerne også. Ja. Ja. Men jeg tvivler altså lidt på, at Fincher han er blevet inspireret af John Lemonic. Det kunne være fint. En ting... angående det med fremtiden. Lad I så mærke til, nu prøver jeg lige at spille et lille klip her, at de faktisk er rimelig gode til at gætte, hvad der kom her 10 år senere. Ja, jeg tror godt, I need a Synologic 16, Sogo 7 data gloves, a GPL stealth module, One Burdine intelligent translator and Thompson iPhones. Jo, det er just iPhone. Ja, jeg tror det er iPhone. Nej, det er en iPhone. Okay. Han siger iPhones faktisk, fordi det er til begge øjne. Ja. Det, det er meget fint, det er en Thompson iPhone. Ja, ja. Så. Ja, der har de været fremsynet, det må man sige. Men fik det for at Thompson de ville eksistere i fremtiden, altså. Ja. Hvad de laver 1500 kroners fjernsyn i dag? Ah, det er nogen der det solgte i dag. Hi-Fi klubben engang. Shh, det snakker vi ikke om. Nej, okay. Læg også mærke til at i år 2021 der bruger man stadigvæk fax. Ja. Ja, det lagde jeg også mærke til i starten, at de kan lægge informationer ind i hovedet på, bag på folk, og de har laservåben, og jeg ved ikke hvad, men de faxer de her billeder afsted. Yeah. Det virkede sindssygt. Og der er ingen, der render rundt med telefoner? Nej. Der er på et tidspunkt, han hacker en det er jo nærmest sådan en mønttelefon, han hacker, ikke? Altså, hvor mange mønttelefoner ser man i dag, ikke? Altså, også det der, at han retter rundt og leder efter en PC, altså en computer. Ja. I need a computer, altså du kan jo kraftigt ikke gå 4 meter ned en gade, uden at falde over en i nav. Nej. Der er det, der har en i lommen med telefonen, ikke? Altså, det, ja. Det er jo det, altså, ja. Men jeg kan også godt lide, altså, nu vi snakker om plothuller også, jeg kunne godt lide, at de der yakuza, selvom de var i Beijing, så snakkede de alle sammen engelsk. Det synes jeg var fantastisk. Ja. Altså, indtil at de ikke snakker japansk, men altså, Ja, okay, jamen det vi vil jo snakke engelsk hele vejen. Han siger også til den ene af dem, du er så dårlig til at snakke japansk, snakke engelsk til mig i stedet for. Ja. Så de laver nærmest så sjov, altså det den laver nærmest sjov sig selv der, tænker jeg lidt. Men altså, et andet plot hole, jeg også tænkte på i går, da jeg sad og så film, det var der til sidst, hvor de er oppe ved broen, kan I huske det, med de der low-techs. Ja. Og så Keanu og så hende der pigen der, de står nede, de bliver opdaget lige med det samme. Så får de den der bil i hovedet. Så bagefter, så kommer Yakuza med bazooka, og jeg ved ikke hvad sådan noget. Så er der ikke nogen, der opdager noget som helst. Så det der vagtværn, de er bare gået hjem. Og så kan de bare skyde op, og så indtager de bare broen lige så stille. Det synes jeg var, det var ret fantastisk. Ja. Og lagde mærke til, at hun vendte den der panserværnsraket forkert. Det ved jeg ikke, om det er bare mig. Men hun vendte bagenden opad. Jo, og hvem var hun? Det var sådan lidt mærkeligt, fordi ja, det var sådan lige nok. Hun var helt vildt ked af, at der var en eller anden, der døde, som vi aldrig havde set det var, før. Det var ikke etableret på nogen måde, det. Hun var bare sådan en papfigur, så det virker bare som, at der har været. Det er ligesom, der har været en historie med de to, hvor det var hun måske sådan en rookie, der var med en kollega eller sådan noget første gang på jobbet. Og de har fået noget andet at vide og sådan noget. Det vidste man ikke rigtigt. Det var sådan lidt. Jeg synes, en af de få gange, der var en lille smule lytænkning i den, det var der i slutningen der med det der forbrændte Dolph Lundgren-skelet, hvor man tror, at det skal til at rejse sig igen, og de bare ved at smide den ud. Ja, det var faktisk det var lidt sjovt, faktisk. Ja, fordi der tager de jo pis på hele genren, den der, ja, nemlig. Hvor der er aldrig nogen, der dør, de kommer altid igen 2-3 gange. Ja. Altså, Dolph Lundgren, han bliver fandme også. Han bliver hakket i stykker først, og så bliver han brændt, og hvad er det så til sidst, han bliver han skåren, hvad er det, han bliver til sidst? Ja, han bliver i hvert fald svitset af den der gummidelbin der. Altså. Jamen bliver han ikke også skudt eller stukket eller sådan noget? Han er ikke, det er ikke nok for ham, for han er ikke skåret et eller andet af. Udo Kier, han bliver flænset lidt ligesom i Cube-filmerne. Jo. Nå ja. Ja. Og det ved man heller ikke rigtig hvorfor. Det er bare sådan lidt. Det var ligesom om han irriterede ham lidt. Ja, jeg skulle bare tige stille, så fik han en gang med den der pisk der. Så vil der ro. Jeg kunne sikkert ikke forstå, hvad han sagde. Nej. Nej. Skal vi lige tage noget Udo Kier dialog her. Det har jeg fanget lidt af. Pick it up, Ralphie. How about it, Ralphie? You said you'd lock down a date for the procedure. And hello to you too. Ralphie, the date. When? I'm sorry, Johnny. The Shiba neurosurgeons have changed their quote. You told me 800K would cover it. The fee for removing the implant is now 1,000,005. That is complete memory recovery. If you don't want it all back, I think they will come down. Genialt. Var der nogen, der fattede, hvad han sagde? Jeg har jo set det med tekster på tidligere i dag. Jamen, han sagde, at stangen er ret tyk. For at sige det pænt. Men altså. Det må man men sige. Jeg synes, altså, filmen er også bare fyldt med fantastiske replikker, altså. Altså, bare Dolph Lundgrens karakter, altså. Ja, med alle hans Jesus-referencer. Ja. På det tidspunkt, da han dukker op, der siger han, it's Jesus time. Ja. Og så, det, jeg synes, det er lidt sjovt, ikke? Fordi at jeg troede, der var flere dårlige replikker. Altså, den kunne være fuldstændig fyldt til med dårlige one-liners, og det tror jeg på en eller anden måde har gjort den bedre. Ja, men også der i starten der, hvor han kommer ind der i Beijing. Han kommer ind ad døren, og så de der edgy, det der skal transportere det der data, de er ved at overfalde ham og sådan noget med våben og sådan noget. Og så siger han så pizza, og så siger han med pepperoni, bla bla bla, eller noget derfra. Åh, gud. Ja. Men hele hans dramatiske monolog der det sidste der, hvor han siger det der med I want room service som en del af det, altså. Det er ikke ligefrem noget, der viser, hvor højt han, hvor god en skuespiller han er. Altså. I want room service! Lige præcis. Perfekt. Det er jo simpelthen, der sidder man til, man ens tær, de kulder sig med så meget, fordi det er sådan lidt, åh, det er skidt det der. Men man kunne ikke lige forestille sig, at ham skulle spille Hamlet eller andet, altså. Og så det der med, så får hun sådan ondt af ham bagefter. Ah, det er også lidt synd for ham, og så skal hun sådan, det er ikke fordi, han er ved at dø. Det er fordi, at han er ude i sølet, og han er beskidt og sådan noget. Det er ikke fordi, han er ved at dø. Det er ikke det, han slår på. Det er ikke fordi, han har det der inde i hovedet, og han er ved at dø. Det er fordi, at han er beskidt, og han er nede i, han er nede i, rager rundt i affald. Og ja, han kan ikke få renset sit tøj, som han kunne i Tokyo. Det er fordi, han lever, altså han er ikke, den der livsstil, han er vant til, den får han ikke. Og det er synd for ham, og det kan jeg godt se. Ja. Hun er jo så også ved at dø, men det er sådan en anden ting. Ja, den der AIDS-agtige sygdom, Ja. Ja, altså på mange måder, så er den jo meget sådan en opsummering igen af 95, ikke? Fordi i 90'erne, der var der jo ikke nogen ydre fjende som sådan. Der var jo ikke nogen Taliban eller sådan noget på film. Det var jo altid de store firmaer, og medicinalindustrien og sådan noget, der prøver, og nogle gange staten også. Altså det er altid en far indenfor, man kæmper imod, ikke? Så på den måde, og så er AIDS-frygten oven i det, ikke? Så på den måde opsummerer den meget godt tiden, synes jeg. Det synes jeg. Jamen helt sikkert. Skal lige prøve at se. Men det siger så også lidt om filmen, vil jeg sige, at det er ham, Robert Longo, der har lavet den. Han har ikke lavet nogen film siden, og den er fra 95. Nej, hvis man kigger på, hvad han har lavet før, så har han lavet musikvideoer. Ja, en R.E.M. og en New Order, og så et Tales from the Crypt-afsnit, som ikke skulle være særlig godt. Så det. Jeg ved sgu heller ikke rigtigt, om man har lyst til at hyre ham til et eller andet efter den her, fordi nu har jeg selvfølgelig ikke set den lange udgave, som de siger skulle være lidt bedre. Den kan fås, der er en anmeldelse af den på DVD-biber, så okay. Jamen jeg ved sgu ikke, om jeg har lyst til at købe. Hvis du bare 300, så kan du få den hjem på Japan. Ja, med DTS og det hele. Uha. Jeg sad lige og kigge på, er det her på vej op eller på vej ned af Dolph Lundgrens karrierestige? Startede den ikke på vej nedad? Nej, han var sgu da med. Han har lavet mange gode film. Han har lavet mange film. Han har lavet Universal Soldier. Der er han god i. Nej. Ja, han er god i. Og Showdown in Little Tokyo, den er også Showdown in Little Tokyo, ja. Der er han også god. Det er også fra før. Ja, det er fra før, ja. Og Rocky 4. Ja. Men efter den her, der gik det jo virkelig nedad. Så direkte til video derfra. Jamen, det må man sige. Altså, jeg elsker også hans replik der til sidst, der var den der... Vi bliver nødt til at snakke om den der delfin også på et tidspunkt. Yeah. Men den der delfin, der, altså, hvor den så brænder ham, og så siger han sådan... What spawn of Satan are you? Det er fantastisk. Altså, det. Ja, og hvilken klam delfin, der, der ligger i sit eget sådan lille 100 liters akvarium, eller sådan et eller andet der. Virkelig nasty beskidt. Ja... Ja, og noget andet, jeg tænker, den der delfin, hvad får den ud af det? Hvorfor hjælper den dem? Altså, den kan de evner, men hvorfor har den empati for det? Altså, der er så mange spørgsmål på den delfin. Den har jo været i hæren en gang, så den tjener til land, vel? Tror I, det er sådan, de giver den strøm en gang imellem, så får den til at gøre, hvad den skal? Eller hvad? Og lader den op. Jamen, hvorfor er den så pænt opfyldende? Hvorfor hjælper den dem? What's in it for det? Hvad får den ud af det? Det tænker jeg lidt på. Hvad skulle den ellers lave, kunne man så spørge? Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Altså, det er så meget andet. Den får vel et eller andet at spise, og den har da et fint akvarium, så... Den skal bryde lidt kode og hacke lidt. Ja, okay. Det er bare, synes, det er sjovt jo. Altså, folk gør de mærkeligste ting, hvis de bare synes, det er skægt jo. Ja. Hvis valget er det, eller så... du nok... Ja, tun, så... Kan det godt være, at... Ja, det er jo nemt nok. Det, du mener simpelthen, at den kæmper for sin egen eksistens? Altså, lidt på fuldstændig. Ja. Altså... Den ville da gå hen og blive deprimeret, hvis den skulle lave alt muligt, som normale delfiner, de gør med den intelligens, den render rundt. Ja, det er ret nok. Den er sådan, at den er en konge blandt de andre delfiner. Ja, men, altså, men det hele, det stiller jo så et spørgsmål. Hvordan har de fundet ud af, at den kunne alt det her? Jamen, ja, som, hvad det hedder, Nelsa, den var i hæren. Jo, jo, men hvordan kom den i hæren, kan man så stille sig? Jamen, det er værvet. Jamen, er det ikke bare sådan forsøgt? Sådan forstår jeg det. Men jeg kan godt lide, at den har fået et navn og alt det her. Fordi... Jeg kan godt lide, at det er stukken af. Nej, eller også de der low-techs, de har hentet den. De har befriet den. Så der simpelthen været sådan, der har faktisk været, at man kunne have lavet en prequel til den her, der var sådan en befri villig. Hvor de så befriede den delfin. Altså simpelthen altså en film om, hvordan de fik fat i Jones. Ja. Yeah. Det ville jeg jo give gode penge på at se den. Det ville jeg også ikke sige. Ja. Yeah. Det er også lidt sjovt med den der, med den kvinde der, der var i Pharmacoms computer, Anna. Ja. Yeah. Det synes jeg ikke helt fungerede, altså det var sådan lidt overnaturligt, altså mere end filmen jo sådan set er. Ja, det var hende, der var den tidligere chef eller sådan et eller andet. Ja, hun så var blevet en del af firmaets... men det er jo rent Tron, de vil stjæle derfra jo. Ja. Altså. Oh, ja. Ja, det var også da jeg kom til at tænke på Ghost in the Shell. Ja, han siger så også på tidspunkt Ghost in the Machine, hvad jeg ja, lige præcis. Lige præcis. Cache, ja. Og hvorfor var det, eller hvordan delen var det, at hendes ansigt var blevet det tredje password? Det fattede jeg ikke. Nej, det forstår jeg heller ikke helt. Jeg så ikke, hun var på der, eller de men to. Men er det ikke nærmest sådan, det er nærmest sådan en guddommelig indgriben? Sådan ser jeg det nærmest. Altså, ja, hun har nærmest nogle ekstraordinære kræfter på en eller anden måde, og så kan hun... gå ind og hjælpe ham med at få det sidste password, eller, ja, hack ham selv, eller hvad han nu gør der sidst. Hun har jo så kun så mange kræfter, indtil de cutter kablerne til computerne, ja. Jo. Til allersidst. Ja, ja. Ja, det er rigtigt nok, det gør de jo inden, faktisk. Ja. Okay, ja, det giver ikke så meget mening. Der var også en anden ting, jeg lagde mærke til, der hvor ham der preacheren, han nakker, hvad hedder han, Henry Rollins. Spider, ja. Først er han stikker ham i hånden på den der skalp, han korsfester ham på den der skalpel der. Så siger han ingenting. Så anden gang han stikker ham i den anden hånd, så skriger han bare helt vildt. Helt vildt, ja. Så er det bare så det er bare sådan lidt, han må ikke have nogen føle i den ene arm eller den ene hånd, den er bare død. Og så den anden der, han bare så der han så over. Overfølelser. Det kan være, han har selvmedicineret sig selv, altså han var jo også læge jo. Det kan selvfølgelig være, at han bare er død. Eller han bare, altså bare sej, fordi han var der jo i den der han Wrong Turn 2, tror jeg det var, han var med i. Der var han jo sådan en survivalist. Ja. Hvis I har set den. Nej, ikke turen. Nej, den... den er okay, men ikke specielt. Okay. Nej, Henry Rollins, han er jo generelt... han er vel med, hver gang de har brug for noget angry acting. Altså, han er vel bare... ja, det her er han jo så også den her. Personificeringen er sur. Ja, det er han. Jeg har lige et lille... Den er jeres, right? Yeah, the black shake. Like half the people on the planet. Let me tell you something, so you get this straight. It's not my work that got her this way. My work is clean. Besides, you don't get this shit from amp jobs. That's just a myth. So what does cause it? What causes it? The world causes it. This causes it. This causes it. This causes it. Information overload. All the electronics around you poisoning the airwaves. Technological fucking civilization. But we still have all this shit, cause we can't live without it. Han var bare sur. Yeah. Han minder mig lidt den der sang, han lavede der. Er det ikke ham, der lavede der? Liar, liar, liar. Jo. Men der var han rent faktisk glad. Altså før det, der lavede han okay. Black Flag. Yeah. Og det er edderbank med noget surt noget, det er det. Der er han bare galt. Ja, der er han, og der råber og skriger han altså bare. Det, ja. Det er god musik, du kan danse til, det kan jeg love for. Han er jo pænt dårlig skuespiller, sådan, når man ser på de tidspunkter, hvor han ikke er sur. Fordi jeg tror nu, når han er sur, så spiller han ikke skuespil, så er han bare så er han der bare. Ja, så det tror, bare du tror sådan, inden de gik ind, så er de sådan lige fjernet hans mad, eller sådan noget. Han har ikke fået frokost. Sådan et eller andet, fordi når han står der og snakker, nå, og så skal vi lige operere det, og bla bla bla. Altså, det er jo virkelig dårligt, også sammenlignet med alle de andre, som også er pænt dårlige. Så jeg ved ikke... Han er helt klart med i den, fordi at han er stor i USA på det tidspunkt. Ja. Så. Ja, jeg tror, du har ret. Jeg tror, det har noget at gøre med det der målgruppe, vi snakkede om også tidligere. Ikke? Altså, man har set, hvordan kan vi... Det er det der, man har næsten prøvet for meget, ikke? Man har sådan tænkt, hvordan kan vi tiltrække flest mulige mennesker til den her film? Jamen, vi skal lige have Ice-T, fordi så har vi lige dem, der godt kan lide rapmusikken. Og så skal vi lige have Henry Rollins, og så skal vi lige have... Og så laver vi et fedt soundtrack med dem alle sammen, og så sælger vi det, og så, ja, så bliver filmen en kæmpe succes, troede man. Og så, ja. Ja, se, hvornår, og hvad har Rollins lavet før det her? Det, han har lavet The Getaway. Den var senere. Han med Feast. Det er undskyld, The Chase, ja. The Chase, den kan jeg godt huske. Det er bare en 90'er film også. Men han har med Feast. Hvad? Der var han så, han var med Feast. Nå ja, der var det en af de første, hvis der... Det er en super fed film. Ja. Den er godt nok... den er også lidt overraskende til tider. Men noget, ja, jeg også tænkte på her, jeg kunne også se ind på nettet, at man har, altså, der er også et kendt soundtrack til den her. Og det begyndte man jo på det der med The Crow. Og man har nok tænkt sådan lidt, at hvis vi får en masse kendte musikere, så kan vi også få et fedt soundtrack, og så kan vi fange de unge på den måde, og så skal de ind og se filmen. Jamen, det er meget underligt, fordi der var nogle okay sådan rock-numre deri. Og så var der sådan et eller andet, lidt af det der, de prøver i Fifth Element med sådan noget rock-opera-agtige gejl. Ja. På et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke helt, hvad det er for noget. Men det var da meget fedt, ja. Men det var nok for at køre ind i den der cyberpunk-genre der, eller sådan et eller andet. Men det er jo nok også bare den her tanke med, at i fremtiden, der har de prøvet alt. Så der begynder man at blande genre på nogle fuldstændig vanvittige måder for at prøve noget nyt. Og det er jo også det, vi ser i dag, men altså, rap bliver blandet med rock, og altså... Ja. Yeah. Så det er jo nok den her sang, man har gået ud fra, tror jeg, da man har lavet det der. Den er altså også været lidt skizofren, hvad musikken angår. Jo. Ifølge IMDb, ja, der har der været tre musik, eller instrumentale musik til den. Altså, den ene er med et band, Black Rain, og så har der været et med ham, Michael Dana, har lavet det der, den japanske version. Og så det, vi har set der i den internationale, det med Brad Fiedel. Det er ham, der er lavet til Terminator. Sådan okay. Okay. Ja. Jamen, okay. Det var også okay. Altså, der var ikke så meget musik. Altså, hvor mange... Var der en 3-4 nummer eller sådan et eller andet? Ja. Men det var da okay. Altså, jeg synes, at det passede godt til filmen. Men ja. Jeg vil sige, det soundtrack, de har udgivet på den, det ser ud til at være sådan fuldstændig ud over... Altså, det er sådan lidt af hvert. Der er sådan lidt Helmet og lidt Orbital, og det er sådan lidt rock, og så lidt techno, og så Rollins Band selvfølgelig. Ja, Bono og sådan The Edge også. Ja. Bono. Jeg kan godt lide den titel faktisk på deres sang. Alex descends into hell for a bottle of milk. det lyder ikke som noget U2 kunne ellers have fundet på. Men det var jo meget op i tiden, også det der med, at man skulle have et soundtrack med alle mulige sådan... Altså, det, jeg tror, det er igen det der The Crow, ikke? Altså, det var en kæmpe succes, fordi man også havde et sådan meget stort soundtrack, eller man kan sige, der var mange med på det soundtrack for alle mulige, ikke? Altså, og jeg tror, det er det, man prøvede lidt med den her også. Man ville jo gerne... The Crow blev jo også sådan lidt et undergrundshit, ikke? Og jeg tror, at man håbede lidt på, at det blev det samme, den her. Det gjorde det ikke. Men altså, de har da tjent deres penge hjem, kan man se. Altså, Box Office Mojo siger da, at den er da betalt af, så det har da ikke været helt skidt for dem. Det har taget noget tid, har det ikke det? Sikkert. Kan du ikke se? Jeg tror da ikke. Jeg tror da den kom ud, mener jeg kan huske, at den slet ikke fik tjent pengene hjem. Eller er det helt forkert? Kan ikke se? Den indtjente 7.500 dollar på åbningsweekenden. Og det koster 25 millioner der. Nej, det er ikke lige, jeg kan godt forstå, producenterne nok har været lidt nervøs. Så der var 1000, der var inde og set den, eller sådan et eller andet. Ja. Men det ser ud til, at den har tjent den siden, han den bliver nok også solgt på DVD i stedet, ikke? Der er nok nogen, der skal se Keanu Reeves. Ja, altså jeg personligt er glad for, at vi fandt den gratis udgave på VOD, fordi der er nok andre film, jeg hellere ville købe end den her. Selvom den havde været billig. Man kan nok finde den for ingen penge ved Play, men alligevel. Ja. Alligevel. Den, ja. Men altså, det lader også til, at de har brugt alle pengene på special effects, og så ikke rigtig noget på, hvad hedder det, manuskriptforfatter. Ej, de glemte lige manuskriptet. Det er ligesom... Jamen altså, brugt alle pengene på den der lawnmower man-tur i cyberspace, han havde der. Ja, der var en mør virusen til sidst. Ja, det var. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er godt fundet på, eller om det bare er virkelig dårligt, fordi altså i 95 havde vi jo ikke rigtig set sådan noget 3D og Minority Report-agtig håndtering af data. Så på sin vis er det jo fedt nok, men... Jeg ved sgu ikke, om det er bare fordi, det er så lang tid siden. Men jeg husker, jeg synes, det var fedt dengang. Der var en eller anden bølge dengang. Det er den Michael Crichton-filmatisering, Afsløring. Ja. Med sexchikan. Der er nemlig også noget virtual reality. Ja, der er sådan en virtual reality-bølge. Og det var også det, der var i den der mand med plane-klipperen. Ja. Den har. Og den her jo ikke, Stephen Kings novelle har jo intet at gøre med filmen. Altså. Nej. Han lagde jo også sagen mod dem dengang. Nå. Ja. Men jeg kunne godt lide... Jamen, det var fordi, de startede med at skrive... før de sendte den ud, skrev de et eller andet af novellen bag Stephen King, og jeg tror mere, det var det, han var sur over, fordi den havde intet med den at gøre. Den har intet at gøre, men der er ikke nogen virtuality i novellen. Det er en mand, der spiser græs, altså. Det er stort set det samme. Ja, næsten. Det gjorde han også inden i virtuel verden, sikkert. Nå, okay. Det er derfor, ja. Men det er altid godt at sælge det på Stephen King, i hvert fald. Ja, bestemt. Men jeg kunne også godt lide den der rolle, som Ice-T havde. Han skulle sådan forklare publikum, hvad det var, der nu skete. Ja. Der til sidst, der sad man sådan, he's doubling himself. Og så man så, at han gjorde det. Ja, altså bare roligt, det er ikke ham, det er ikke den rigtige, der dør. Ja, bare roligt. Ja, lige præcis. Det var sådan ligesom, at han kommer og holder publikum lidt i hånden. Ja. Bare roligt, nu skal jeg nok fortælle dig her, hvad der sker. Det skal nok gå godt og sådan noget. He's now fighting his own virus. That's the only way to break, to hack himself. Eller sådan noget. Han forklarede det hele vejen igennem. Og det er det der klassiske med at show it, don't tell it. Altså, så får man ikke vist det godt nok, hvis man skal have sådan en person, der kan stå der ved siden af og så fortælle dig, hvad det er, der sker. Så har man altså ikke gjort sit job godt nok. Sådan har jeg det nok. Og noget helt andet er, det er også med de der effekter. Det synes jeg ligesom, det er jo en af mine kæpheste. Men det viser ligesom begrænsningerne ved computereffekter, fordi det er bare en af de ting, der bliver i eftertiden. Det er egentlig ting, man... Altså, hvis det har været praktiske effekter, så tror jeg, så har man haft et andet forhold til dem. Altså, gamle computereffekter er bare... De ældre bare dårligt. Jamen på den anden side, hvis vi ser Matrix, har jo heller ikke super, for at komme med et dårligt eksempel, har jo heller ikke super computereffekter, men der gør den bedre historie bare så meget. Jamen det er rigtigt nok. Det er måske, det handler, altså også sådan en som Steven Spielberg, synes jeg jo altid er god til at bruge sine computereffekter. Ja, det er også Park for sådan. Ja. Han bruger dem jo i historiens tjeneste. Hvorimod sådan en som George Lucas, han bruger dem bare for at vise, hvad han kan. Altså, og så er det går lidt galt. Altså, så, ja. Ja. Skal vi se, hvad var lige, jeg fandt her? Ja, Ice-T, du snakker om, hvor fedt er det, eller hvor dårligt er det for en film, når Ice-T er en af de bedste skuespillere i filmen. Og det ved jeg ikke, tror, om det var mig. Jeg tror, man kan lave godt drikkespil med ham i hvert fald, hver gang han siger, believe that. Ja. Do what you gotta do. Ja. Altså, manden har jo været med i så meget godt før det, så det er da bare fået ham indenfor, altså. Det er rigtigt. Det han har også været med i Tank Girl, jo. Åh, ja. Så var han ikke kænguru eller nogen retning der. Nå, han havde sådan en mærkelig næse eller sådan noget. Det var der et eller andet med. Ja. Nå. Har vi mere? Skal lige se, om vi har mere her. Nå ja, der er nogen, der lagde mærke til, at han bliver kaldt Mr. Smith til sidst, Keanu Reeves karakteren. Gør han det? Ja, Kitano, han siger Mr. Smith til ham, tror jeg. Det synes jeg var lidt interessant. Åh ja. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og så er der nogle af de der low-techs, de der briller, de har på. Det er lige en fuldstændig sådan nytårsbriller, man køber, sådan, når man ikke kan have noget i øjnene. Det kunne jeg altså ikke lade være at tænke på, der hvor de rendte rundt til sidst med de her nytårsbriller på. Så tænker jeg, der har budgettet alligevel været stramt der til sidst, de der 25 millioner der. Det var så også low-tech, jo. Ja, det passer måske meget godt ind i karakteren. Det er måske noget, de har fundet i en eller anden dumpster et eller andet sted. Ja. En ting, der er fedt ved fremtiden, det er, at nu har jeg et lille klip her, det er kombineret paskontrol og lægeundersøgelse. Immigration control. Please insert passport. Beginning scan. Warning. Implant detected. Scanning dyslexia prosthesis implant. Government approved. Warning. Detected synaptic seepage. Neural failure within 24 hours. Seek medical attention immediately. Thank you. Welcome to Newark. Fedt. Jamen, jeg tænkte på, da jeg så filmen. Altså, jeg er jo ikke læge, vel? Men det der synaptic seepage, altså, at dine synapser, de siver ud, det lyder altså ikke særlig sundt. Og hvor meget, at man kan overleve bare lidt af det. Ah, men nej. Hjernen, der er kun lidt af den, der siver, men det er okay, så længe det hele ikke siver væk. Eller, altså det, så længe der er væsker i hjernen, det tror jeg ikke, det er ikke godt. Det tror jeg altså ikke, det er. Jamen, bare det bliver fikset inden 24 timer, og så eksploderer hjernen, ikke? Eller hvad var det? Ja. Men jeg synes, det er imponerende. Altså, du må, altså, lad os, velkommen til USA. Du har godt nok et eller andet rigtig, rigtig træls i kroppen, men bare kom indenfor. Jamen, det er jo government approved, jo. Oh ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, han har jo fået den der implant, så forstår jeg det jo, den der implant, han har jo fået den under dække af, at han er dyslexic, altså han er ordblind. Ja. Så han har fået den her dims ind i hovedet, der ligesom kunne, jeg ved så ikke, om den her dims så gør, at han ikke er ordblind eller sådan noget. Det må være sådan et eller andet. Det er jo faktisk en USB-stik, bare med en ordbog i. Ja. Og han er jo åbenbart ordblind i virkeligheden, Keanu Reeves. Ja, er han det? Ja. Ja, han har tydeligvis ikke læst manuskriptet, så nej, det er nok det. Sagde jeg jo så. Det er rigtigt nok. Så det der med, at han har læst originalnovellen, det er måske også lidt for meget for langt. Tror I, Keanu Reeves, han har fyret hans agent bagefter? Det tror godt, I det? Vil I fyre jeres agent, hvis han har råd jer til at være med i den her? Helt sikkert. Altså efter Speed, jeg ved ikke rigtig, hvor god den er nu, men dengang var det jo et ret stort hit i forhold til det her. Jeg ved selvfølgelig ikke, om han har sagt ja til den her før Speed. Men Speed er også en 1000 gange bedre film. Jamen, det er det. Og det var ret, ja, det var sgu et stort hit. Det var sådan en sommerblockbuster. Det husker jeg det som i hvert fald. Ja. Så I den her film, dengang den lige kom ud? Nogen af jer? Jeg har ikke set den i biografen, men på video har jeg set den. Jeg så den også på video. Hvad synes I dengang? Jeg synes, den var bedre dengang, men jeg er også en sucker for science fiction og elsker Blade Runner og hele det her. Og igen, det der med tankerne i filmen var fascinerende, men jeg synes, særlig afslutningen med den der delfin og alt det der var jeg bare, okay. Altså, og så det der univers, han kommer ind i, og den der delfin kommer og hjælper ham og sådan noget, det er bare, kæft man tænker bare, hvad de rådede, da de sad og skrev det her. Altså, jeg på en eller anden måde gad godt at læse originalnovellen. For at finde ud af, om den her skide delfin var med der i, fordi hvad fanden tænkte de på? Får man ikke lyst til det på en eller anden måde? Jo, men altså det tror jeg faktisk godt, William Gibson kunne finde på. Han er sådan rimelig... Han er meget syret i hvert fald. Ja, han er meget syret, har jeg hørt. Jeg har desværre aldrig fået læst nogle af hans bøger. Der er heller ikke ret meget af hans ting, der åbenbart er blevet filmatiseret. Det var efter, de så den her. Jamen, der har været, at der er to X-Files afsnit, hvor han har skrevet. Nå. Han har skrevet den til. Ja. Og så en enkelt, hvad hedder det, Abel Ferrara og, film New Rose Hotel med Asia Argento. Ja. Som skulle være ikke specielt god, men hun skulle være nøgen i den, så det er altid et plus. Det er altid et plus i film. Ja. Ej, det kommer an på, hvad det er, men altså, ja, for det meste er. Det er rigtigt nok. Hvis det er John Goodman, så er det ikke et... Det trækker lidt ned. Så trækker lidt ned, ja. Men jeg tror så også, at vi måske var lidt mere tolerante dengang. Altså, jeg kan huske, at jeg kunne godt lide den der... Double Dragon the Movie dengang. Oh, ja. Den havde jeg faktisk også på VHS. Det er den nemlig også dengang, at de kørte meget frem med, at det var nogen Scanbox, der havde været med til at producere og have postet penge i, og den havde været meget dyr. Den var jo også, ja. Det var ham der fra, hvad fanden var den der? Ja, det var Robert Patrick, der med, og Scott Wolf fra Vi Bliver Familien. Ja, Vi Bliver Familien, det var der. Ham derfra, jeg kan huske, jeg ved ikke, om det er derfor, jeg købte dem, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg kendte ham. Og så tænkte jeg, jamen det er en martial arts film, og det har jeg spillet det der, og det kan ikke være andet end fedt. Og det var det heller ikke. Det var en fed film. Ja. Det var så også der omkring, kom ud ved den anden Street Fighter-film med Van Damme. Ja, den var jeg at se i biografen, kan jeg huske. Den var jeg meget skuffet over dengang, kan jeg huske. Så der må da alligevel være lidt kritisk sans. Nå. Altså. Ja, den kan jeg huske, jeg synes var super fed, men jeg ved ikke rigtig... Det samme med Mortal Kombat, det var jo også en... Den glæder mig også lidt. Den håber jeg ikke, vi skal se sådan lige med det samme. Det skal vi. Det bliver vi nødt til. Double Dragon, den har jeg slet ikke overvejet. Det bliver vi nødt til. Den er simpelthen... Men jeg den tror har ikke, jeg aldrig set. Jeg har aldrig set. Jeg tror, den er dårlig. Jeg tror, den er vildt dårlig. Jeg kiggede faktisk på Butler, om de havde den, men det har de ikke. Så det er godt tænkt sig en, vi skal investere i, desværre. Men jeg kan huske, er det ikke sådan noget med sådan nogle lidt af The Warriors, hvor der er sådan en masse forskellige bander i noget sjovt tøj og sådan noget? Jo. Eller... Hvad så med Super Mario Brothers The Movie? Det var dårligt. Med musik af Roxette og det hele også. Ja, det er rigtigt. Øj, det var skidt. Men der er nogle gode praktiske effekter i. Ja, ja. De der Goombaer, de der... de er meget godt lavet. Ja, og så... Er det ikke... Hvad hedder han? Ham der fra Blue Velvet, hvad hedder han? Ja, Dennis Hopper, han spiller... Ja, Dennis Hopper. King Koopa. Ja. Men det var også der omkring, der var lagt mange penge i budget, der var mange store budgetter dengang, men manuskripterne, det var ikke sådan helt nej, så meget at råbe for. Skal vi se, hvad står der? Val Kilmer skulle have sagt nej til den her rolle som Johnny til fordel for Batman Forever. Var det godt? Jeg ved så ikke, det var godt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, Batman Forever er en bedre film. Det er faktisk lidt tvivl om. Han er ikke særlig god mere, i hvert fald. Altså, jeg tilgiver ham aldrig, at han satte de der nipples på. Var det ikke jo, det var rigtigt. Det var der i, hvor de havde... Ja, de var begyndt på det, at de blev mere fremtrædende i Batman og Robin, i hvert fald. Ja, og det er sådan nogle stive nipples, den der. Ej, det er frygteligt. Genialt. Er du med igen, Gert? Det er jeg. Det er jeg falder du. Ud hele tiden. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Nej. Så du, vi sad og snakkede om vi havde set Johnny Mnemonic, da den kom frem. Så du den der? Var du en af dem, der stod i kø nede? Jeg var ikke i biffen at se den. Jeg må indrømme, vi lejede den. Jamen, kom den ude i danske biografer? Det er jeg rimelig sikker på, den gjorde. Det gjorde den. Okay. Jeg tror, jeg ikke fik lov til at gå ind og se den, eller sådan et eller andet... Jeg tror lige, det må lige have været før jeg blev 15 eller sådan et eller andet, det ved jeg ikke. Men jeg fik i hvert fald først set den på VHS dengang. Og sådan som jeg husker det, så kan jeg bare huske meget mere af Dolph Lundgren. Og han er jo stort set ikke med i filmen. Nej, og en anden ting, der stort set heller ikke med, det kan jeg så se, det bliver lidt mere forklaret i den der... den forlængede udgave, eller den oprindelige udgave, det er, hvordan han er præst. Altså, han har jo åbenbart en menighed og sådan noget. Og sådan, okay. Kunne jeg se inde på Wikipedia. Altså, han har en menighed, han taler til og sådan noget. Så det er sådan lidt, han er sådan en præst-lejemorder. Men kan det have været den lange udgave, vi har haft i Danmark dengang? Det ved jeg ikke. Det har vi jo med nogen... ligesom der er mange, der kører gamle danske... hvad det hedder? Eller gamle horrorfilm på danske... udlejningskassetter. Ja, fordi at vi var de eneste, der fik... den usensurerede udgave. Kunne vi have fået det her også? Fordi jeg synes bare, jeg har set mere af ham, men det ved jeg ikke. Det kan være, at han bare var mere, at man lagde mere mærke til ham dengang, måske. Ja, altså. Tror jeg, det var det. Jeg kan godt huske, at jeg synes, at han var nogen af de bedste filmer dengang. Men han gør ikke så stort indtryk mere. Nej. Men jeg kan ikke huske de der, altså, hvis vi har haft en lang udgave, så måtte vi også have haft de der ekstra scener med Kitano, og dem kan jeg ikke huske på hende om. Nej. Det er ikke sådan, som de er beskrevet på Wikipedia. Der står de der, hvad det er for nogle scener. Så det ved jeg ikke. Men det var distribueret af Scanbox i Danmark, kan jeg huske. Og jeg kan huske, at det var en af de første DVD'er, de udgav i Scanbox. Og jeg kan huske også dengang, der var jeg ikke særlig imponeret over DVD'en. Og det er jeg heller ikke, når jeg ser den på Votler, for det er en gammel, slidt master, der er ude af fokus. Ja. Og, ja. Men de havde mange af de store dengang, Scanbox. Også med Double Dragon også, jo, altså. De store. Ja. Ja, kvalitetsfilm. Vi bliver nødt til at se Double Dragon på et tidspunkt, fordi den ja, jeg kan huske den, jeg købte den. Jeg var så glad, da jeg fik den på VHS. Det var simpelthen... Jeg kan ikke engang huske, om den var i biografen. Det kan du være rimelig sikker på, den ikke var. Okay. Jeg kan huske, jeg så en trailer fra den nede i den lokale videobix. Der kørte sådan en trailershow, og der kan jeg huske, der var i blandt der. Så jeg tror, det var sådan en direct-to-video. Jamen, det kan godt være. Men jeg købte bare alt, hvad der var sådan noget martial arts film dengang. Det gør jeg stadigvæk, men det er sådan en anden sag. Men jeg synes, den var fed. Det gjorde også med Street Fighter. Det var stort. Vi bliver nødt til også til Bloodsport. Ja, den er også. Bloodsport, det er noget helt andet. Det er en klassefilm. Og Kickboxer også. Det bliver vi nødt til at se og så snakke om. Og Kickboxer 2, The Road Back. Ja, det var sådan, var det ikke en anden en, der spiller ham i toren? Jo, det er en, der hedder Sasha Mitchell eller sådan noget. Han var med. Nej, det er først i træeren. Han er selv med i toeren. Nej, han dør til sidst. Jeg tror ikke, han er med i toeren, Fandam. Ja, det er ham, der var med i den serie der. Men jeg mener først, det var i træeren, han var med. Hvad var den der serie hed? Det var den der var på TV Danmark. Var det den med Olsen? Nej, det var den med hende. Nej, ikke hænderne fulde. Hvad hedder det? Det var... Det er den med de to døtre, hvor den ene havde ham, og den anden... Godt husk. Ja, så han spillede sådan en dum bror, og så lige pludselig så var han... Du boede i sådan en vogn udenfor... Ja, han boede så... han boede i sådan en vogn udenfor, det er rigtigt. Og så var der sådan en... Ja. Men han lige der omkring Kickboxer, der kom det så også frem i medierne, at han tæskede sin kone og alt sådan noget, så det var super, super reklame for sig selv og filmen og alt sådan noget, så... Van Damme, eller hvad? Nej, ham med Sasha Mitchell. Ja. Sasha Mitchell, nå. Jeg kan bare huske, at jeg var så skuffet over, at det ikke var Van Damme i de andre film. Det blev altså ikke helt det samme. Nej, men jeg mener altså, han er med i toeren, eller dør han til sidst i etteren, eller hvordan er det? Det må være et andet flashback, måske, for jeg mener ikke, han er med i den. Jeg havde den fra det der Man of Action-serie fra Scanbox også UB før i tiden. Og der er det kun Sasha Mitchell, der er på forsiden. Jamen, så er han med i flere, fordi jeg kan huske... Der er en af dem, jamen, hvor han tager ud på sådan en ø og bliver holdt fange ikke... og sådan et eller andet gejl. Men er der ikke lavet næsten 4 eller 5 film? Jo, det tror jeg. Ja. Men ja. Det er, så er vi så også over i ham, Albert Pion, det er også om, der lavede Cyborg med Van Damme. Cyborg. Den havde jeg også på VHS. Ja. Det var også en underlig film. Og det er også Full Contact med Van Damme. Der, hvor han sidder i split mellem runderne over i hjørnet. Nå ja. Full Contact, det er godt nok langt siden. Den kan jeg slet ikke huske. Og Lionheart. Var den før... Ja, den er gammel. Det der, hvor han spiller skurk. Det er den periode, hvor Van Damme, han stadig spiller skurk. Han spiller godt nok ikke russer, tror jeg ikke, men han er skurk. Så den, double team, eller det der, hvor han både spiller good guy, bad guy. Det er simpelthen... Og den er Double Impact og Maximum. Og Double Impact, Og den der, hvad hedder den der ryggen mod uren? No Matter to Run. Ja. Det er fandme også en dårlig film. Ja. Men en af de bedste afslutninger, der er lavet på de der 90'er actionfilm, det er godt nok Universal Soldier. Der hvor han først sparker ham, hvad han kan. Så, nej, hvad gør han først? Hvad er det med Dolph Lundgren? Han sparker til ham, så ryger han ind over den der Maya-taske. Så brækker han armen på ham. Og så tænder han for mig af taskeren til sidst, bare lige for at være sikker på, at han er helt færdig. Han mangler bare lige at sætte ild til stykkerne bagefter, så... Ja, og smide ham i vandet til sidst. Spred asken ud over USA, eller sådan noget. Så, ja. Nå, er det ved at være det? Det tror jeg, Men det er jo, altså, jeg vil klassificere den her film som... Det er vel en B-film, er det ikke det? En B-film er et A-films budget, vel? Ja. Jamen, var det en B-film dengang? Det er jeg ikke sikker på. Altså, eller det, jeg tror, det de håbede på noget mere. Jeg tror, de håbede på, noget Blade Runner, noget... Ja, de håbede på noget Blade Runner. Hvis de har smidt 25 millioner efter den, det er da også en pæn flat. Ja. Jo. Jamen, det er det jo nok. Det er det selvfølgelig på det her tidspunkt. Ja, det samme der, ifølge IMDb, så kostede Speed det samme at lave også, så... Er det rigtigt? Ja, der havde Dennis Hopper med, som nok tog en pæn. Ja. Men i forhold til de der par tusind, at John Mnemonic indtjent, så Speed den indtjent 14, næsten 15 millioner. Men det jeg mener med den, det er en B-film også, det er, at den ser billig ud. Den er ikke særlig flot skudt. Der er ikke nogen ret flotte, der er ikke nogen billeder i den, hvor man bare tænker, wow, det er fedt skudt det der, eller andet. Den ser low budget ud, synes jeg, hele vejen igennem. Nu så jeg også en slidt kopi selvfølgelig på Butler, men... Ja, vi er mange, der har kørt den igennem. Bare lige husk at spole tilbage bagefter. Ja. Så. Nå, hvis I skulle komme med en lille treliners anbefaling af den her film, hvad skulle det så være? Vi kan starte med Gert, mens du er her. Ja. Eller jeg vil sige, se hellere Lone Man. den har da i mindste forsøg på en historie, der giver mening. Det er rigtigt. Hold da fast, nettet er godt nok træls ud ved jer. Ja, det kan ikke nå helt derud, tror jeg, det er det. Nej. Jeg ved ikke, hvor du sidder. Jeg sidder inden routeren, men... du må lige hen og have en forlængeledning, så inde ved mig. Jeg kan godt høre det. Nå, hvad siger du, Christoffer? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, som jeg startede med at sige, at den er så ringe, den her film, at den egentlig bliver underholdende. Fordi man... Altså, jeg tror faktisk, det kunne være sjovt at sidde og... med nogle gutter, og så sidde og drikke nogle bajer. Og så lave et eller andet ølspil ud af det, drikke hver gang, der er en lam replik eller et eller andet. Altså det. Hver gang Keanu Reeves siger, uæh. Ja, eller et eller andet. Altså sidde med nogle gutter og drikke en øl, så tror jeg, den kunne være sjov. Men man skal ikke tage den for seriøst, fordi det, den holder ikke. Den kan ikke holde til, at man begynder at undersøge den kritisk. Nej, hvem er dig, Niels? Jeg vil også sige, at det er nok også en af dine, så godt til lidt at sidde og se sammen nogle gutter, lidt ligesom... Kong Salomons Miner med Chamberlain fra 80'erne, altså. Det var en virkelig rejsom film. Den har der er bare et større budget på den her, end der var på dem til sammen. Den kunne vi også se. Yeah. Ja. Der er mange gode film, vi kunne se. Men næste gang, der vil vi prøve at kigge nærmere på den film, som vi sådan set havde planlagt at se i dag, eller snakke om i dag, hvis det ikke lige havde været for Post Danmark, som vi alle sammen er så glade for. Og det bliver Commando, den klassiske Schwarzenegger-film. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har ikke set den rigtig længe. Det glæder jeg mig også til. Den glæder mig faktisk også til at gense, altså på Blu-ray. Og jeg tror aldrig, jeg har set den originale den lange udgave. Nej, fordi jeg har set den på TV3, og der var det klippet ud, alt det der vold. Jeg så den en gang, jeg ved ikke, hvad jeg har været. Det ved jeg ikke. Men der så jeg nemlig, jeg har set den her en milliard gange, fordi jeg har haft den på VHS. Og så jeg den en gang i fjernsynet, og så, det jeg kan huske, der var en eller anden gut, der fik stukket et jern igennem maven, hvor der kom røg ud af, eller sådan et eller andet. Og jeg tænkte bare, hvad fanden, det har jeg aldrig set før, det der. Og folk får hugget hovedet af, og ting, og der er virkelig mange gode ting deri. Så det glæder mig rigtig meget til. Jeg tror ikke engang, jeg så det hele af den dengang, så det skal nok blive godt. Det er en fantastisk film, altså det viser også bare, at alt kan løses med våben og med vold, ikke? Altså alle problemer, der er ikke det problem, som Arnold ikke kan løse på det tidspunkt i 80'erne, altså. Nej. Arnold og så Stallone, ikke? Men faktisk Arnold mere, ikke? Altså, fordi han er jo lige lidt sejere, synes jeg. Jamen det er han, det er han. Så jeg glæder mig også til, at de siger, at han skal med i, eller han får en større rolle i Expendables 2. Så det skal nok blive spændende. Er det så ved her den almindelige version, vi ser, eller den der Director Scott? Jeg tror, det kommer lidt an på, hvad vi har. Jeg købte på Blu-ray for et stykke tid siden, og jeg mener, at det var extended. Det kigger jeg lige op på. Altså, jeg var inde på DVD-compare, der var alle Blu-rays'ene, de var i hvert fald det samme over hele verden. Nå, okay. Jamen, så er det. Jeg ved så ikke, om den det er... Det er biografversionen, der er på Blu-ray, kan jeg se. Er det det? Ja. Så. Men den er det ikke R-rated udgaven? Det er måske også den, der er cuttet. Altså, de cuttede den jo i England dengang, og det var så også den, der kom ud i Danmark, og via TV3 også dengang. Men den kom også, den er ude i USA på Blu-ray. Ja, men det er vist også, der er ikke nogen ekstra materiale overhovedet på Blu-ray. Ikke engang på den amerikanske. Der er en trailer. Ja, nej, men det er mere... ekstra materiale, det er sådan... Ja, okay, det kunne selvfølgelig også være sjovt, men det var mere, om der er de der ekstra scener med. Men det drejer sig også, kun om et minut, men alligevel, altså... Men det er de scener, hvor... Ja, det er alle de scener, hvor de bliver slået ihjel, hans... Der, hvor han hugger arm og ben af den der... Ja, alt det der. Ikke i Director's Cut. Det har været med i den almindelige udgave hele tiden, det der. Nå, okay. Hvad er det så, der er i Director's Cut? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, det er langt siden, jeg har set den, men jeg har... Så har de lavet en Ja, der kom nemlig en ny version af den, da den kom ud på DVD her for nogle år siden igen. Okay. Genom, det er så sådan. Jamen, der står også her, Fox Director's Cut. Nu er jeg inde på den her. Ja. Hvor lang er den? Den er så... Der står nede i bunden, at den er 1 minut og 46 sekunder. Nej, 1 minut og 36 sekunder længere. Så ved jeg så bare ikke, om de på dansk TV engang har vist sådan en udgave, hvor de har skåret alle de hårde scener fra. Ja. Fordi det er i hvert fald den, jeg har fået optaget og har set en masse gange. Altså, jeg har bestilt den britiske udgave, fordi at der stod, at det var den samme udgave over hele verden på Blu-ray. Ja. Så jeg håber, der er lidt, der er vold og øde. Ja, det er der også, for det er biografversionen, der er på den. Okay. Track through version. Det står også. Track through version. Ja. Og så står der, der ved United Kingdom, all previous cuts wayward. Ja. Fint. Perfekt. Perfekt. Men det er jo et ultimativt guy-film, så den elsker jeg. Men du skal, Morten, du skal næsten være inde på YouTube og have musicalen med os. Vi skal have et klip fra den også. Fra musicalen? Ja, men der er lavet nogen på YouTube, der har lavet en musical-version af Predator og Terminator 2 og Commando også selvfølgelig. Og Robocop også, faktisk. Og Robocop også, ja. Ja, det har jeg godt set. Og den er faktisk udmærket musik. At de bruger filmmusik, og så laver det Amity Music. Den har jeg set. Det er sådan noget opera-agtigt noget. Ja, hvor han synger en, der lyder ligesom Arnold. der er også den der YouTube-video, Commando Death Count, eller sådan noget. Ja, og alle dem, der bliver slået ihjel. Ja. Og det glæder mig til at tale om. Ja. Godt. Jamen... Så tror jeg, vi runder af for den her gang, og siger, vi ses næste gang. Ja, vi ses næste gang. Hej, hej. Hej. Hej. Doubler. Your present capacity 80 gigabytes. Doubler loading. Your storage capacity is now 160 gigabytes. Warning, do not exceed capacity.